بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. سورۃ قلم. سورۃ ملک کا موضوع تھا کہ برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے, برکتیں دینے والا. اب سورۃ قلم میں اللہ پاک فرمائے گا, میرے محبوب اب یہ مسئلہ توحید کا سناتا جا, اب یہ مسئلہ توحید کا سناتا جا. یہ مشرک تجھے نرم کرنے کی کوشش کریں گے, مشرک تجھے نرم کرنے کی کوشش کریں گے. میرے پیارے پیغمبر نرم نہ ہونا, میرے پیارے پیغمبر نرم نہ ہونا. رات دن مسئلہ سنا کہ برکتیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, برکات دہندہ ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. یہ ربط ماہ قبر کے ساتھ خلاصہ. زجر اور تسلی کا بیان ابتدائی صورت میں ہے, دعوی صورت کا بیان آئے گا, تخفیف دنیاوی اور اخروی کا بیان ہوگا, بشارت کا بیان, انتہا ابتدا کے ساتھ متعلق ہوگی, انتہا ابتدا کے ساتھ متعلق ہوگی. چلو جی, یہ ہے اجمالی خلاصہ, مختصر انداز میں سورۃ قلم کا خلاصہ. اب اس سورت کا دعویٰ آ گیا کہ اس مسئلہ میں مداہنت نہ کرنا, اس مسئلہ میں مداہنت نہ کرنا, نرمی نہ کرنا. نون والقلم, یہ زجر للمشرکین اور تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکوں کے لیے زجر آ رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی آ رہی ہے. مشرک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے, مجنون کہتے تھے. ان کے اس مجنون کہنے پہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور زجر کے, ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور زجر کے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. دیکھو, نون والقلم, نون واللہ والوں بمرادی بذالک, والقلم ہے قسم ہے قلم کی, وما یسطرون. قلم کے ساتھ جو لکھنے والے لکھتے ہیں, یسطرون سطرہ یسطر لکھنا, کرامن کاتبین, فرشتے جو قلم کے ساتھ لکھنے والے ہیں, ان کی قسم, ان کی, ما انت بنعمت ربک بمجنون. جواب قسم, جواب قسم, قلم کی قسم, وما یسطرون اس کی قسم, ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ نہیں ہیں مجنون. بنعمت ربک, بنعمت باسببیہ, والقلم, بتا رہا ہوں اللہ پاک قسم اٹھائے تو اس چیز کو بطور شہادت اور دلیل کے پیش کرتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے قلم سے پوچھو تو قلم شہادت دے گی کہ میرا پیغمبر مجنون نہیں, قلم شہادت دے گی کہ محمد کریم محمد کریم میں جنون کوئی نہیں. ما یسطرون, قلم کے ساتھ جو فرشتے لکھتے ہیں اعمال ناموں کو, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعمال نامہ ہے, جو فرشتے لکھ رہی ہیں, وہ اعمال نامہ بھی شہادت دے گا کہ محمد کریم میں جنون ایک ذرا بھی نہیں. سمجھے, قلم بھی شہادت دے گی اور آپ کے اعمال نامہ, آپ کا اعمال نامہ وہ بھی شہادت دے گا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ مجنون نہیں ہیں. بنعمت ربک, بسبب نعمت ربک, کیوں, یہ آپ کے رب کا احسان ہے آپ پر. بسبب اپنے رب کی نعمت کے، اپنے رب کے احسان کی وجہ سے آپ میں جنون کا ایک ذرہ کوئی نہیں، قلم بھی گواہی دے گی، ما یسترون اعمال نامہ بھی گواہی دے گا۔ سمجھو، ایک حدیث تھوڑی سی لگاؤ اس کی تشریح کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کا اعمال نامہ رکا رہتا ہے، ان کے اعمال نامے میں کوئی چیز لکھی نہیں جاتی۔ ایک بچہ ہو، حتی یبلغا، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا نامہ اعمال بالکل خالی، نہ نیکی لکھی جاتی ہے نہ برائی لکھی جاتی ہے۔ نابالغ ہونے کی حالت میں جو کچھ وہ کرے اس کا نامہ اعمال بالکل خالی ہے، اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی لکھا نہیں جاتا۔ دوسرا، النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، نیند کی حالت میں کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نیند کی حالت میں کوئی اچھا خواب دیکھ رہا ہے، برا خواب دیکھ رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، نیند کی حالت میں جو کچھ کر رہا ہے، نیند کی حالت کا کوئی عمل معتبر نہیں، نیند کی حالت کا کوئی عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا۔ یہ دوسرا۔ نمبر تین، مجنون انسان، حتی یفیقہ، یہاں تک کہ اسے افاقہ ہو جائے، جنون اس کا ختم ہو جائے۔ جنون جب تک رہے گا، بے ہوشی جب تک رہے گی، بے ادراکی جب تک رہے گی، اس کا نامہ اعمال خالی رہے گا۔ تین آدمی ہیں، ان کا نامہ اعمال خالی ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ، تو مجنون کا تو نامہ اعمال خالی ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی چیز لکھی نہیں جاتی۔ اب دیکھو محمد کریم کا اعمال نامہ، قلم سے پوچھو تو قلم کہتی ہے کہ محمد کریم کا اعمال نامہ خالی نہیں ہے، یہاں تو نیکیاں نیکیاں نیکیاں نیکیاں، اتنی نیکیاں کہ قلم کہتی ہے میں لکھ لکھ کے تھک گئی ہوں، نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ سمجھے، دامانے نگاہ تنگ و گلے حسن تو بسیار، وہ جو قلم ہے وہ تو کہتی ہے میں تھک گئی ہوں، کاغذ جو اعمال نامے ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے کاغذ ہم ختم ہوتے جا رہے ہیں، ایک رجسٹر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پتہ نہیں درختوں کے دفتر بھر گئے، لیکن محمد کریم کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہیں۔ تو قلم بھی گواہی دیتی ہے، اعمال نامہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد کریم مجنون نہیں، محمد کریم مجنون نہیں، مجنون کا تو نامہ اعمال خالی ہوا کرتا ہے۔ اگر نابالغ ہونے کی حالت میں والدین کو حکم ہے، اسے حکم دے کہ نماز پڑھے، پڑھے، اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جائے وہ بات الگ ہے۔ بچے کا نامہ اعمال خالی ہوتا ہے حتی یبلغ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اب اللہ پاک بتا رہی ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر کے لیے پوچھو ذرا قلم سے، اعمال نامے سے، وہ بتائیں گے کہ میرا پیارا پیغمبر مجنون نہیں۔ یہ یہاں پر اتنا ہی کافی تھا، لست مجنونا، پر اللہ پاک کا انداز ذرا دیکھو، والقلم وما یسترون، آگے لست مجنونا نہیں، کیا اللہ نے کیا، ما انت مجنونا نہیں، ما انت بے نعمت رب کا بے مجنون، بلے بلے، ما انت بے مجنون، اشارہ کیا ذرا، آپ میں تو جنون کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کے اندر تو جنون کا ایک ذرہ بھی نہیں. اور کیوں نہیں؟ بے نعمت رب کا, بے سبب نعمت رب کا. یہ احسان ہے کس کا؟ رب کا. چلو جی. مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا. واہ. اور بے شک آپ کے لیے البتہ ثواب ہے اس تبلیغ احکام پر. اس تبلیغ, یہ دین کی آپ تبلیغ کریں گے, توحید کا مسئلہ سنائیں گے میرے پیارے پیغمبر, آپ کے لیے ثواب ہے. ثواب ہے اتنا کہ غیر ممنون غیر منقطع غیر ممنون. عبداللہ بن عباس منع کرتے ہیں غیر مقطوع غیر منقطع, ختم ہونے والا نہیں ہے. اتنا ثواب آپ کا, اتنا ثواب آپ کا کہ وہ ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ممنون نہیں, غیر ممنون غیر منقطع, ختم ہونے والا نہیں ہے. ختم ہونے والا, دنیا ختم ہو سکتی ہے, دنیا ختم ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا نام اعمال اس کے اندر جو ثواب لکھا جا رہا ہے وہ ختم ہونے والا. پہلے ایک آیت گزر چکی ہے, عام مومنوں کے لیے بھی قانون ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ پاک نے ثواب اتنا رکھا ہے غیر ممنون جو ختم ہونے والا نہیں ہے. پیغمبر کریم کے لیے بھی ثواب اتنا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ غیر ممنون ثواب کبھی ختم نہ ہو, ثواب کبھی ختم نہ ہو, یہ پیغمبر کے لیے اور مومنین کے لیے. مومنین کا ثواب بھی کبھی ختم نہ ہوگا, نبی پاک کا ثواب بھی کبھی ختم نہ ہوگا. مومنین سے بھی سلسلہ جاری ہوا ہے آگے دین کی تبلیغ کا, اور وہ اصل میں پھر سلسلہ جاری ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جب تک دین کا کام ہوتا رہے گا, جن کے ذریعے سے یہ تبلیغ کا دین کا سلسلہ آیا ان تمام کو ثواب ملتا رہے گا, رسول پاک کو ثواب ملتا رہے گا. عمل کرنے والے اب عمل کریں گے, یہ کریں گے, محنت یہ کریں گے, ان کو بھی ثواب ملے گا, رسول پاک کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. خلق عظیم نچلے کا دین والاسلام. عن ابن عباس و مجاہد, عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں خلق عظیم سے مراد ہے دین اسلام. دین اے میرے پیارے پیغمبر, آپ کا جو دین ہے یہ دین اسلام ہے, اس کی آپ تبلیغ کر رہی ہیں. آپ کے اندر جنون کا ایک ذرہ کوئی نہیں ہے, آپ کا ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. فَسَتُبْصِرُ ان قریب دیکھیں گے آپ, وَيُبْصِرُونَ یہ مشرق بھی دیکھیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, کہ مفتون مجنون کون ہے. ابھی پتہ چل جائے گا مشرقوں کو, ابھی پتہ چل جائے گا. ہوا یہ مشرکوں نے نکال دیا رسول پاک کو مکہ مکرمہ سے, نکل کے چلے گئے مدینہ پاک میں. 8 سال گزرے, 8ویں سال اللہ پاک نے مکہ فتح کرا دیا. اللہ پاک کہتا ذرا سوچو کون ہے مفتون, تم ہو یا میرا پیغمبر, اور جس کو تنگ کر کر کے تم نے نکال دیا مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلا گیا, وہ اس نے دین کا کام کیا اتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ کام کیا کہ کام کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا. وہ جو اتنا سمجھدار ہو کہ 8ویں سال مکہ فتح کر لے وہ مجنون ہے یا تم مجنون ہو. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, مجنون کون ہے ابھی پتہ چل جائے گا. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے گمراہ ہونے والوں کو. وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, وہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. ہدایت پانے والوں کو بھی اللہ جاننے والا ہے، گمراہ ہونے والوں کو بھی اللہ جاننا ہے. عالم بمانا عالمون، صیغہ اسم تفضیل کا ہے، مراد تفضیل والا نہ مانا نہیں ہے، مراد اسم فاعل کا مانا، خالی از تفضیل. بمانا عالم از جلالین، فلا تطع المکذبین، مکذبین کی اطاعت نہ کر. ودو لو تدہنو فیدہنون، ودو دعوی سورت، یہ تو چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر کہ لو تدہنو آپ نرم ہو جائیں، آپ نرم ہو جائیں، یہ تو چاہتے ہیں آپ مدہن بن جائیں، معاذ اللہ مدہنت کرنے والے بن جائیں، نرم کر نرمی کرنے والے بن جائیں. فیدہنون فہم یدہنون، فہم یدہنون، وہ تو نرم ہو چکے ہیں، مشرق خود تو مداہن بن چکے ہیں، نرم بن چکے ہیں. میرے پیارے پیغمبر آپ کو بھی نرم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا پیغمبر خیال کرنا، ان مکذبین کی بات نہ ماننا، نرمی اختیار نہ کرنا، رات دن مسئلہ سنا کہ برکتیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، تمہارے پیروں فقیروں میں سے، تمہارے معبودوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو برکت پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، کوئی زندہ مردہ، کوئی نبی ولی پیر فقیر، کسی کے قبضہ قدرت میں برکت دینا نہیں ہے، برکت دینے والا اللہ پاک ہے. میرا پیارا پیغمبر رات دن یہ مسئلہ سنا، اس مسئلے میں نرمی کرنے کی اجازت کوئی نہیں، اس مسئلے میں نرمی کرنے کی. آج کل ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں عام طور پہ مسئلہ سنایا ہی نہیں جاتا. ہمارا ایک دور تھا بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سید نعت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنپیر رحمت اللہ علیہ، رئیس المحققین قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگ تھے. انہوں نے آ کے کام کرنا شروع کیا. ان کے علاوہ باقی جو عام طبقہ تھا دیوبندیت کا نام لینے والا، وہ جی کرامتیں سناتا تھا، معجزات سناتا تھا، نبی کا یہ معجزہ، نبی کا یہ معجزہ، فلاں نبی ولی کی یہ کرامت، فلاں ولی کی یہ کرامت، فلاں کی یہ کرامت، کرامتیں سناتے تھے. بریلوی بھی ان کی تقریریں سنتے تھے، تقریریں کراتے تھے، یہ تقریر کر کے چلے جاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ بھی دیوبندی تھا یا بریلوی تھا. اللہ پاک نے یہ ایک فوج تیار کی ہے مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کی، جنہوں نے توحید کا مسئلہ سنانا شروع کیا. جب توحید کا مسئلہ سنایا تب پتا چلا کہ توحید کیا ہے تے شرک کیا ہے. اور یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے. پورے پاکستان میں دیوبندیت کی جتنی اشاعت ہوئی ہے، جتنے دیوبندی بنے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے. دوسرے بزرگوں نے کام کیا، بے شک کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن دیوبندیت وہ نہیں پیدا کر سکے. دیوبندیت جتنی بھی تیار ہوئی ہے وہ اشاعت توحید کی وجہ سے ہوئی ہے. ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے. پھر محنت چلی چلی چلی، ایک انداز آیا توحید کا، بڑا توحید کا مسئلہ آیا. ایک دور تھا یہ بڑا پھر توحید کا چرچا ہوا. جب سے حضرت شیخ القرآن فوت ہوئی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مسئلہ نرم پڑتا گیا. اب آج کل سوائے ہماری جماعت کے جہاں جہاں ہمارے کچھ آدمی موجود ہیں وہ مسئلہ توحید سناتے ہیں، ہماروں کے علاوہ باقی جتنے ہیں بے شک دیکھو کسی شہر میں جا کے دیکھو کوئی توحید سنانے والا نہیں ہے. بڑے بڑے جلسے ہوں گے، ان جلسوں میں بڑے نعرے لگائے جائیں گے، بڑے مطالبات پیش کیے جائیں گے، بڑے بڑے مسائل ہوں گے، پر مسئلہ توحید نہیں ہوگا. بھئی اس جلسے کا فائدہ کیا جس جلسے میں اللہ کی توحید کا مسئلہ نہ ہو. اور اگر بالفرض کوئی توحید کا مسئلہ تھوڑا سا بیان بھی کرے گا تو گول مول، گول مول، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. حالانکہ توحید کا مسئلہ تو بیان کرو پیغمبروں کے انداز میں، اور پیغمبر بیان کرتے تھے اس طرح، اس طرح مسئلہ کھولتے تھے کہ ہر ایک مشرک کو پتا چلتا تھا ہاں آیا ہے مسئلہ. ہوں پھر مشرک پیغمبروں کو معاف نہیں کرتے تھے. آج بھی جس وقت صحیح طور پہ مسئلہ بیان کرو گے مشرک وکویلے سڑ پج ویسی، تمہارا جلسہ ہو جائے اور مشرک بھی خوش رہے، سمجھو مسئلہ نہیں ہو جاتا. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ حضرت کی ملاقات کے لیے آئے، آ کے کہنے لگے دی حضرت میں فلاں جگہ رہ رہا ہوں، بڑا کام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ کو مسئلہ توحید دا بھی کدے سنایا ہی؟ جی بالکل میں سناندا، بالکل سناندا۔ اچھا کدے کوئی ناراض بھی ہویا ہے؟ او جی میں اے جے طریقے نال سناندا کہ کوئی ناراض ہوندا ہی نہیں، ایسے طریقے سے توحید کا مسئلہ سناتا ہوں کوئی ناراض ہوتا ہی کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا پیغمبر تو سناتے تھے تو لوگ ناراض ہوتے تھے، کہ تم بڑا سمجھدار آ گیا، تیرے سنان نال ناراض مشرق نہیں ہوتا، دال چ کچھ کالا کالا ہے، صحیح سناندا نہیں ہے کوئی بھی، صحیح سنایا جائے مسئلہ کھول کے اور مشرق پھر راضی رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا جی اب آج دور ہے، اس دور میں تو مسئلہ توحید کو عام طور پہ مٹایا جا رہا ہے، گول مول کر کے لوگ وقت گزار رہی ہیں، اس لیے جہاں کہیں مسئلہ کھول کے بیان کیا جائے پھر فوراً فتوے لگتے ہیں، جی یہ فلانا ہے تے فلانا ہے۔ بہرحال تمام پیغمبروں کا چونکہ اجماعی پروگرام یہی ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا جا کے فوراً فتوے لگانا شروع کر دو، تسی کافر ہو، مشرق ہو، فلانے ہو، یہ کوئی نہیں آخدا، یہ ویسے بدنام کرنے والے بدنام کرتے ہیں، خود مسئلہ سناتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھیوں کو ویسے بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اشاعت ایسے کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارے اشاعت والے تو قرآن پاک سامنے رکھ کے ترجمے سناتے ہیں، کہتے ہیں بھائی لوگوں دیکھو اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے جہاں کہیں قرآن پاک کے یوں ترجمے ہو رہے ہیں وہاں پر اللہ پاک کے فضل و کرم سے لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ لوگ جو بیان نہیں کرتے، خود بیان کرتے نہیں، ہماری جماعت کو بدنام کرتے ہیں، بیان کرنے دیتے نہیں، خود بیان کرتے نہیں، جو ہمارے ساتھی بیان کرتے ہیں ان کو بیان کرتے نہیں، دوسروں کو کہتے ہیں اے بندی نہیں ہے ویسے، ماتی نے نا یاد نہیں من دے بلے مخواہ۔ توحید کی راہ میں رکاوٹ، خود توحید کو بیان نہیں کریں گے، جو توحید بیان کرنے والے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے، یہ تو مریں گے تو پتا چلے گا کہ توحید کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا کتنا جرم ہے۔ یہ آج کل بعض خالی قسم کے لوگ یہی مسئلہ مختلف مقامات پہ چھیڑ کے ہمارے توحیدی جماعت والوں کو بدنام کرتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کا دنیا میں ان لوگوں کو پتا نہیں چل رہا، جب مریں گے تو پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا۔ بہرحال ہمارا کام ہے اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ مسئلہ سمجھانا، توحید کے لیے محنت کرنا، اللہ پاک ہر ایک کو توحید کے لیے منتخب فرمائے۔ اچھا جی مشرک آ کے کہتے ہیں ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، اب حالانکہ نرمی تو مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی نا صحابہ کو، مشرق تو دن بدن ظلم و ستم کر رہی ہیں، کبھی حضرت بلال پہ ظلم و ستم، کبھی کس پہ، کبھی کس پہ، تو چاہیے یہ تھا کہ صحابہ کی طرف سے مطالبہ ہوتا یار کچھ نرمی ہونی چاہیے، لیکن صحابہ اکرام او تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں، دین حق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جس دل میں توحید کی شمع روشن ہو جایا کرتی ہے، پھر اس پہ جتنا زیادہ ظلم و ستم کیا جائے توحید اور پختہ ہوتی ہے، اس کی توحید میں کوئی نرمی نہیں آتی، وہ اور مسئلے میں گرم ہوتا ہے، جتنی مصیبتیں برداشت کرے گا اور توحید میں گرم ہوگا، اور توحید میں گرم ہوگا، اور مشرک جلے گا، مشرک اخیر کہے گا یار چلو صلح کرنے آ۔ یہی ہے یہاں پر بھی فلا تطیع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون، ودوا لو تدہنوا تدہن دون کنو آخ دین لو تدہنوا وہ بالکل کھورا مسئلہ نہ سنایا کر، کچھ تیل شے لایا کرنا، لو تو دہنو لو تو دہنو، وہ کچھ نرمی کیتا کرنا۔ اللہ پاک کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر یہ نرم ہو چکے ہیں، توحید کے مسئلے میں نرم ہونے کی اجازت کوئی نہیں۔ اے مسئلہ گرم مسئلہ ہی، اس مسئلے نو گرم رکھو سونیا، اس مسئلے نو گرم رکھو میرا سونا پیغمبر، نرم ہون دی اجازت کوئی نہیں۔ ولا تو تے کلا حلاف مہین حماز مشائم بن امیم، یہ مشرک مختلف طور پہ کوششیں کر رہی ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کو نرم کرنا چاہتی ہیں، ان کا مطالبہ یہ کہ محمد تو نرم ہو جا، اے میرے پیارے پیغمبر ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی بات۔ پہلے فرمایا فلا تطل مکذبین، تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مان۔ اب مختلف صفات، ان مشرکوں میں یہ بھی گندی صفت ہے، یہ بھی گندی صفت ہے، یہ گندے لوگ ہیں، ان کی بات نہ مانو میرا پیارا پیغمبر، وہ سمجھے۔ پہلے فرمایا المکذبین، اب انہی مکذبین کی گندی صفات، وہ سمجھے، انہی مکذبین کی، جس سے مقصد کیا، وہ گندے لوگ نے، گندے لوگ نے گندیاں دی گل چنگے نہیں مندے ہوندے، اس لیے میرے پیارے پیغمبر ان کی بات ہو نمان نمان۔ دیکھ جی، ولا تطیع کل حلاف، نہ اطاعت کر حلاف، قسمیں اٹھانے والا، کثیر الحلف، حلاف اور کل حلاف کے نیچے